Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. God aften og velkommen. Jeg skal lige have tændt her. Det er jo ligesom min kendingsmelodi, kan man sige, er jeg nu. Tænder min cigar. Ja. Og så skal vi have historie. Jeg er jo i gang med en fortælling af forfatteren Jacob Hansen, som der ikke er ret mange, der kender i vores dag. Det er der ikke noget at sige til. Han blev ikke så gammel, han fik ikke skrevet så meget, og det han skrev gik hurtigt i glemmebogen, fordi han ikke rigtig var til at sætte i bås. Men der er da gudskelov nogen, der har opdaget ham og udgivet ham. Blandt andet professor Svend Møller Christensen, som har udgivet den bog, jeg læser op af nu, Universaldirken og andre fortællinger. Og også tidligere kulturminister Julius Brumholt, som var gode venner med Martin Andersen Nexø, som var barndomsven af Jacob Hansen over fra Bornholm af. Og Brumholt har samlet en række af hans skrifter og forsynet dem med en stor indledning, hvor han fortæller om både liv og værk og citerer fra brevene mellem Martin Andersen Nexø og Jacob Hansen. Men jeg var jo i gang med Universaldirken. En sjov historie om en tidligere overretssagfører Kønke, som havde begået bedrageri og var kommet i fængsel. Og da han kom ud fra fængsel, så kunne han selvfølgelig ikke fortsætte med at praktisere som advokat. Men så slog han sig på forbryderbanen i stedet for. Og nu har vi mødt ham som centrum for en gruppe indbrudstyve. Han deltager som regel ikke selv i indbrudene, men han passer på deres penge. Han tager heller ikke imod ting, altså tyvekoster, men kun kontanter. Til gengæld så ved de, at de altid kan finde husly og få mad hjemme hos Kønke og hans datter Magdalene. Og Kønke, han er en idealist af en slags. Han har en idé om, at hvis han kan opfinde en universal dirk, der kan åbne alle låse, så kan man på den måde få fordelt alverdens rigdomme på så mange hænder som muligt, og dermed afskaffe både rigdom og fattigdom, få lighed og retfærdighed i samfundet. Det er nu hans idé. Men han er desværre også lidt sindslidende. Det går op og ned med ham. Han har maniske perioder, hvor han knokler løs i værkstedet nede i kælderen på den her dirk og andre ting. Og så kan han pludselig blive ramt af frygtelig mismod og synke helt hen i opgivende pessimisme og menneskeforagt og selvforagt. Så det bliver ikke rigtigt til så meget. Og nu er vi nået helt derhen, hvor han faktisk, han er en ældre mand, og nu er han rigtig syg og er sikker på, at nu skal han dø. Og han ligger i sengen og fortæller sin datter Magdalene om, hvordan han gerne vil have, at hans egen dele skal fordeles. Magdalene gav sig til at græde og sagde, at sådan måtte han ikke tale. Han har talt om, at i morgen ved denne tid vil jeg allerede være død. Han kom snart over senge, men han tyssede på hende og udtalte sine sidste ønsker. Du er jo min eneste arving. Huset og møblerne tilfalder dig. Men jeg vil gerne, at du giver mine klæder til husets venner. De får trække lod om dem, eller sælge dem og dele pengene. Min revolver skal Nikolaj have, og det vil glæde mig, om du gav Skærve Slagter Christensen en snes kroner. Han er det mest velopdragende og kujonerede menneske, jeg kender. 20 kroner er mange penge, sagde Magdalene. Vi er ikke rige folk. Nej, det er vi ikke. Dog har jeg nogle penge liggende til dig. De ligger ikke i pengeskuffen, men i den nederste skuffe i chatollet. Det er en bankbog på 6.000 kroner. 6.000 kroner? Det er mange penge. Og ikke så mange, som du tror, men du får nok råd til at byde vores venner til gravøl. Jeg skal gøre alt, som du vil, far. Og så er der huset. Hvis du vil flytte ind til byen, så skal du ikke sælge det og haven for mindre end 5.000 kroner. Kun hvis en af vores venner vil købe, så lad ham få det for 4.000. Men du skal gøre det lovformeligt og sikre dig første prioritet. Henvend dig til sagfører Jansen, han er en hæderlig mand. Jeg skal gøre, som du ønsker. Jeg tror ikke, jeg bliver boende her, når du ikke længere er hos mig. Ja, så er der drengen. Til ham skal du gemme mit guldur og min barberkniv. Og ham skal du overgive mine optegnelser, når han bliver voksen. Jeg skal gemme alt til ham. Og nu må du sende bud efter Nikolaj. Jeg kan få ham i tale, inden jeg dør. Det var ikke så let gjort som sagt, til generalen var 2 mile borte, ude på havisen. I nærheden af en våge havde han bygget sig en slags skur ved at stille 3 isflager på højkant. Der lå han på en dyng blæretang og ventede på dykænderne. De havde ikke mistet deres gode hul. Han lå og røg shake-tobak af en lille snad. Hans øjne, der vendte mod himlen, var fuldstændig tomme og udtryksløse. Han selv var fuldstændig uvidende om, at han allerede havde ligget og ventet i 3 timer. Først hen ad aften fik han held til at skyde 2 havlitænder, og så gik han hjem. Magdalene modtog ham med tårer i øjnene og førte ham ind til Kynke, der sad over inde i sengen med blusne kinder og svedigt til tindingerne klæbende hår. Ja, det var godt, du kom. Jeg må tale med dig. Der er en ting af vigtighed. Generalen rykkede en stol hen ved siden af sengen og satte sig. Ja, vi to har jo sjældent talt om politik, sagde Kynke. Ved lyden af ordet politik spidsede generalen ører. Utallige fine rynker lejrede sig i hans øjenkroge, og hans bryn virrede lidt op og ned. Kynke kendte godt denne generalens form for skok og latter. Han slog ud med hånden og talte med stigende iver. Ja, hvis du kan bruge dine øjne, så vil du have lagt mærke til, at menneskene slår ind på 2 veje, når det gælder om at forbedre samfundsforholdene. Enten søger de at fuldkommen gøre lovene, eller også stræber de at gøre menneskene bedre og mere oplyste. Men ingen af disse veje fører til målet. Det vil intet gavne at gøre loven fuldkommen. Til nogle mennesker vil altid være snedigere og mere hensynsløse end andre. De vil forstå at sniløbe den og udnytte disse andre. Og der er intet håb om at gøre menneskeslægten klart skuende og selvstændig. Jeg har i nogle døgn ligget som død stofhåb, og under usigelige smerter famlet efter bevidsthed. Folkets store masse er en sådan død stofhåb. Kun at den ikke famler efter bevidsthed, kun at den overlader lidelsen til de få tænkende mennesker. Dette døde stof vil aldrig gøre nogen revolution. Ved allerhøjst af sult og angst slå nogle tusind mennesker ihjel, og lad alt blive det gamle. Mængden trænger nu engang kun til velgører og drikkepenge, og interesserer sig heller ikke for andet. Hjælpen skal komme udefra. Generalen nikkede ivrigt. Han havde netop hørt de sidste ord og ville tilkendegive, at han var vågen og opmærksom. Ja, selvom mængden er rasende, fortsatte Kynke, så er den dog intet uden en hjort forvildet for, hvis hyrder altid lader sig købe. Hjælpen må komme udefra. Menneskene er jo kun et produkt af forholdene. Følgelig må disse omskabes. Før nogen virkelig omdannelse af de menneskelige samfund kan finde sted. Det er den tredje vej, og den bliver det nødvendigt at slå ind på. Nu er det muligt for menneskene at dynge rigdom sammen, og de gør det, til det tilfredsstiller deres egen kærlighed. Men hvis der nu fandtes en dirk, som kunne åbne hver eneste lås, der ville det blive umuligt. En sådan universal dirk ville tilintetgøre rigdommen, menneskehedens svøbe. Til hvad kunne det nytte at sætte vogtere og godset, når adgangen til at stjæle det var så nem? Vogterne ville jo selv bemægtige sig det. Ved at høre tale om denne vidunderlige dirk, åbnede generalen sin mund til en harsk grimasse, og utallige fine rynker lejrede som hans øjenkrog. Ja, du skulle tænke nøje efter, sagde Kønke med stor alvor. Og du vil med tiden indse, at jeg har ret. Dette er vejen, og der gives ingen anden. Universaldirken vil i århundreder, i årtusinder om fornødent, blive menneskehedens ypperste mål og løsen. Jeg har sat al min kraft og evne ind på at løse opgaven. Ikke at jeg har løst den, og dog har jeg måske bragt den et hanefjed nærmere til dens løsning. Hvad jeg har formået at udrette, vil du se, når du kommer ned i min kælder. Og nu beder jeg dig, at du hæger om min gerning, hvor du fører den videre, hvis du formår det. Generalen lovede, at det forlangte sig ham. Kønke blev nu roligere og sank udmattet tilbage i puderne. Kort efter begyndte han at fantasere og tale vildt og henlå til næste dags eftermiddag i såkaldt bevidstløs tilstand. Da syntes han atter at leve op. Han bevægede hånden. Han forsøgte at tale, men det lykkedes ikke. Magdalene sad ved siden af sengen med sin dreng på skødet. Kønke festede med usigelig ømhed sit tårervævede blik på barnet. Han så på det længe, længe, til hans pupiller mistede feste og vendte hver sin vej. Kort efter rallede han svagt, og han var død. Under begravelsen, det var en meget smuk højtidelig begravelse, gik general Nick og Rotten ned i kælderværkstedet for at tage en del af arven i øjesyn. De så en mængde tegninger og skitser, en udsøgt samling dirke og nogle redskaber, hvis nytte og brug det ikke var almindelige hjerner muligt at fatte. Lige meget, sagde generalen, har den gamle idiot skulle lave en ganske fortrinlig samling dirke, mens det nok var meningen at lave et helt mirakel. Menneskene stræber efter fuldkommenhed, sagde Rotten filosofisk, men noget udretter de alligevel. Hvad en underlig stabajs var han sgu, sagde generalen. Og det var den ligetale, de to venner holdt over afdøde, forhenværende overretssagfører William Kønke. Ja, I kan måske godt høre, hvis vi kunne gå ud fra, at noget af den livsfilosofi, som Kønke giver udtryk for, også er Jacob Hansens egen, og det var den. Hvorfor at han ikke kunne tilslutte sig sin gode ven Martin Andersen Nexø i socialismen, fordi han havde ikke nogen tiltro til, at man kunne forbedre menneskeheden. Og han var en virkelig enspænder, som aldrig kunne finde sig til rette i en flok. Og nu kommer sidste kapitel af Universaldirken. Historien gentager sig ikke, siger et gammelt ord. Altså gør man vel i at antage, at just det er dens hovedbeskæftigelse. Spurvely var ikke mere, men det var opstået i ny og ændret form. Det var blevet en smugkrog under Frederiks ledelse. Publikum var blevet større og mere blandet. Kreditten og fortroligheden mindre. Kun det gamle skilt Kurve flettes prangede fremdeles inden for ruderne. Magdalene var flyttet ind til hovedstaden. Stor og bred tronede hun bag buffeten i sit lille hyggelige værtshus. Hun fik ofte besøg af de gamle venner, og hun havde forstået at skaffe sig talrige nye. Rotten hørte til stamgæsterne. Han viste Magdalene meget opmærksomhed og tilbød hende sin hånd i tugt og ære, men hun ville hverken eje eller have. Derover blev han meget fortørnet og begyndte at beskylde Kønke for at have beriget sig på bekostning af husets venner. Han faldt en del besværlig, og det var til stor lettelse for Magdalene, at politiet tog ham i forvaring for længere tid. Generalen kedede sig. Han savnede den gamle idiot, som han kaldte Kønke. Han længtes nu og da efter ordnede forhold, og en aften sent bankede han på Annas kammervindue. Hun stod skyndsomt op, stak de bare ben i tøflerne, slængte kjolen om sig, gik ud i køkkenet og åbnede vinduet på klem. Du kommer ikke ind, ikke mere, sagde hun. Hvad for noget kommer jeg ind, sagde generalen og slog sin knyttede hånd mod ruden, så glasstumperne raslede ned over gårdens asfalt. Kommer jeg ikke ind? Gud, Gud, du vækker jo hele huset. Jamen luk op, ellers slår jeg vinduet i stykker og kryber ind til dig. Jamen giv dog tid, nu kommer jeg, viskede Anna forfærdet. Hvad er den af? Sagde generalen, da han stod i kammeret over for Anna. Jeg er nu blevet alvor. Jeg skal giftes med van Hytten. Nå, så det skal du. Jeg troede ellers, det var mig, du skulle giftes med. Ja, du ville jo ikke. Du blot lå af mig. Og så tager man sig en ny, og uden videre have rutt med den gamle. Ja, jeg ville skrive til dig og fortælle dig alt, som det var, men jeg ved jo aldrig, hvor du er henne. Du kunne gerne være død. Jeg er ikke død, sagde generalen. Fortæl mig nu hellere, hvordan det hele gik til. Ja, fruen blev ved med at prække og prække, jeg skulle tage ham. Var det ikke tilfældigvis hende, der i sin tid slet ikke ville af med mig? Jo, det er rigtigt nok. Og hun er endnu ked af det. Hun græder, når hun tænker på, at hun skal have en ny pige. Men nu har hun engang sat sig i hovedet af, jeg skal gøres lykkelig. Og du springer, når hun fløjter. Der er så meget, der skyder efter. De siger alt det samme. Spokkonen siger, at jeg skal få dig, men at jeg skal giftes med en anden først. Nå, så det siger hun nu. Ja, jeg kunne lige at stifte bekendtskab med den dame. Ikke det alene, men jeg begynder snart at blive en gammel pige. Jeg holder ikke af Van Hytten, men han er en meget god mand. Måske fik jeg børn, og så gik det vel alt sammen nok. Ja, det er altså meget godt regnet ud. Det skal du have ros for. Mig har du ganske vist gået og spillet kæreste med en lille halsnes år. Men nu er der noget nyt og bedre, altså. Så er den ikke længere at have ud med ham. Ja, det er altså meget godt gjort. Men jeg troede bare ikke, man passede sådan ad, uden at man var rigtig skidtøs. En laptaske. Skal du nu også vælte dig ind over mig med hårde ord? Er det ikke nok, at de andre koster mig afsted? Hvis at du kan ske tro, at jeg skulle blive glad og fornøjet og sige lykke og velsignelse med det, så kan det lige så godt træffe sig, at du har regnet fejl. En sådan chat, Mikkel, er ikke. Går min pige hen og tager en anden, så må hun for mig gå fan i vold. Men jeg vil bare ønske, at hun ikke må komme til at fortryde det og lide lige så meget ondt, som hun har tilføjet mig. Sig mig, Niels, hvor har du været de sidste to aftener? Været? Ja, det kan jeg da ikke huske. Tænk dig rigtigt om. Når jeg aftes sad jeg nede i syvtallet og spillede Rambus. Var du slet ikke andre steder? Ikke det, jeg ved af. Og du tænkte slet ikke på mig? Ja, det husker jeg ikke. Jeg tænkte i hvert fald ikke, du ville bære dig så skammelig ad mod mig. Du giver mig al skylden, som om du ingen havde. Du som slet ikke lader høre fra dig, mens jeg går her længes og pines, og hverken ved ud eller ind. Og så siger du at få dig en anden, ja. Det har jeg i hvert fald ikke indladt mig på, hverken i aftes eller i forgårs aftes eller nogen anden aften, hvis det er det, du bilder dig ind. Nej, Niels, det var ikke det. Da jeg i forgårs aftes gik ærner, kom en lille hund hen til mig. Den blev ved med at følge efter mig. Og i aftes var den der igen. Den sad uden for køkkendøren og hylede og klynkede. Ja, den har jo været sulten, Kred. Nej, den ville ikke spise. Den så blot på mig med store, bedrøvede øjne. Det var akkurat som om, du fulgte mig og bebrejdede mig min opførsel. Ja, jeg er ikke nogen hundevalp, sagde generalen. Så alt det, du der fortæller mig, det er bare sludder og vrøvl. Men hvad samvittigheden angår, så forholder det sig rigtigt nok. Så jeg kan ikke tro, at en pæn pige, og det har jeg altid anset dig for at være, sådan uden videre kan være for sin forlovede til side. Jamen, hvorfor lader du dog aldrig høre fra dig? Hvorfor er du ikke kommet til mig? Ja, nu er jeg kommet, og det er oven i købet yderst belejligt. Jeg, som netop havde tænkt at foreslå dig, at vi skulle gifte os nu, eftersom jeg har vundet en smule i lotteriet. Anna satte sig ned med armen på kanten af bordet. Hun gav sig til at græde og sagde, er det sandt? Er det virkelig sandt? Var det derfor, du kom? Hvorfor har de også sådan rykket og slidt i mig? Åh, gid, jeg var død. Nej, det er jeg vel ikke, sagde generalen og smøg sin arm om Annas skulder. Du har begået tossestreger, og jeg er ikke helt uden skyld deri, for så vidt som jeg troede, jeg nok kunne være fra dig en tid, uden at du straks slog dig og tude ørerne fulde af alskens gamle kælinger. Men lad det nu være klemt. Nu snakker vi ikke mere om den ting. Teologen er færdig. Han er spiritist, sagde Anna. Ja, det er også lige meget, han er færdig. Åh, Niels, men der er lyst for os, sagde Anna, og rettede de tåreblændede øjne mod sin ven. Hvad så? Han er færdig, og nu slutter vi ikke mere om den ting. Jamen, det vil blive en forfærdelig tid. Jeg vil aldrig mere turde se fruen i øjnene. Jeg troede, det var hende, der holdt så meget af dig. Hvis det er sandt, så bliver hun vel glad, når du får den mand, som du holder af. Du kender ikke gamle folk. Når de engang har sat sig noget i hovedet, så skal det være. Og de tror slet ikke, at unge mennesker har forstand på deres egne affære. Det bliver en forfærdelig tid. Jeg tør ikke tænke på det. Jeg tør slet ikke være her. Nå, for min skyld, ingen alarm. Vi kan godt gå med det samme. Vi skal jo snart giftes alligevel. Ja, ja. Bort nu straks. Åh, Gud, at alt skulle vende sig til det gode. Hvor er jeg lykkelig, Niels. Hvorfor kysser du mig ikke? Ja, det har jo aldrig været min stærke side. Hun rejste sig op og tog ham om halsen. Min mand, min egen kære mand. Du vil altså virkelig have mig? Jeg kan begribeligvis være det. Jeg kender dig nok til at vide, at en mand ikke er narret med dig. Jeg har ikke købt katten i sengen. men så er det måske lige så godt, hvis jeg skrev. Jamen tøj, hvordan skal vi gøre med det? Det sender vi bud efter i morgen. Anna satte sig ned og begyndte at trække strømper og sko på. Da hun var påklædt, gik hun hen til sin kommode og fremtog sine beskedne smykker af sølv og guld for at tage dem med. To sparekassebøger rakte hun sin Niels i det, hun sagde, det er bedst, du gemmer dem. Nu skal de jo være dine. Han efterså bøgerne. Der stod 3.000 kroner på den ene, 1.400 kroner på den anden. Hvor har du hugget de syle? Spurgte generalen. De fleste har jeg hjemmefra, og forresten har Meyer givet mig en god løn, siden de igen blev rige. Jamen, hvor kan det være, du aldrig fortalte mig, at du havde de skillinger? Anna blev meget rød i hovedet. Det sagde mor altid, jeg skulle tie stille med. Så kunne jeg være sikker på, at den mand, jeg fik, tog mig for min egen skyld. Ja, meget vel. Jeg tager dig for din egen skyld, og pengene stikker i lommen. Prinsesse Tanagra vil jeg også have med, sagde Anna, og tog en smukt indbundet bog frem af en kommodeskuffe. Nå, den røverhistorie. Det var dog den skyld, vi lærte hinanden at kende, Niels. Anna begyndte at pakke tøj sammen og låse skuffer af. Niels, kom her, skal du se. Jeg har 12 laner hjemmefra. Jeg har due og mange andre ting. Ja, lad det vente til en anden gang. Jeg er blot så ked af, at jeg skal bort for alt mit gode tøj. Jamen, de kan sgu da ikke tage dit tøj fra dig. Jamen, det er så underligt. Har jeg dog haft det så godt? Anna stod oprejst og så sig om i værelset. Hun var reddet til opbrud. Skal vi så? Sagde generalen. Det er som om mine ben ikke vil bære mig, sagde Anna og brast i gråd. Hvordan skulle jeg også kunne skilles i uvenskab fra fruen? Nej, jeg må blive. Jeg må tilstå alt. Men sådan tilpas. Og så er det også det, at alle disse smukke møbler har fruen foræret mig. Hun har sagt, at jeg skulle have dem med. Men når jeg sådan løber bort, så får jeg dem vel ikke, og vi kunne da ellers godt have brug for dem. Ja, naturligvis kunne vi det. Naturligvis er det rart, om vi kunne finde på en historie. Nu koger jeg kaffe, så tænker vi over det imens, sagde Anna, hvorpå hun duede det ovale mahognibord, der stod midt i værelset, fremsatte flødekander og sukkerskål. De er sølv, og de er mine egne, sagde hun. Lidt efter stod den dampende kaffe på bordet. Generalen skænkede sig et par stive glas cognac for at styrke begreberne, og han sagde, ser du vel, Anna, vi må bilde noget ind for hende. Fortæl hende, at vi har kendt hinanden for små, og vi har elsket hinanden lige fra vi blev konfirmeret. I vort 18 år blev vi skilte. Der rejste jeg nemlig til Amerika. Men først lovede vi hinanden udødelig troskab. Du havde ikke hørt fra mig i lange tider. Du havde begyndt at tro mig død, og derfor taget imod van Hyttens tilbud. Men så var jeg på en gang vendt tilbage og havde krævet dig til hustru, som aftalen var. Jamen, det er jo en helt roman, sagde Anna henrykt. Jeg skal nok fortælle, men du må hjælpe mig med at sætte det sammen. Det kan jo godt være, hun tager det for gode varer. Ja, det bliver hun nødt til. Det bliver en drøg tørn alligevel. Når først gamle folk har sat sig noget i hovedet, så er de næsten ikke til at rokke. Når bare vi er enige, så er alt i orden. Generalen skænkede sig et nyt glas cognac for at få mod. Ser du, nu da vi skal giftes, er det vel bedst, at vi lægger kortene på bordet? Anna så spørgende på sin ven. Kan du huske, jeg en gang gjorde det forskrækket, dengang vi var ude at rejse? Anna nikkede. Ser du altså, det ville jo være en mild overdrivelse, hvis jeg nu påstod, at det ikke var sandt. For det var virkelig sandt. Det tænkte jeg. Også derfor var jeg bange. Det er forfærdeligt, men min mor sagde altid, at når man blot angrede... Nej, jeg tror ikke, det ligger for min stemme. Men jeg har sat mig for i fremtiden kun at holde mig til de lovlige kæltringsdrejer. Det er lige godt det, der betaler sig bedst. Og det er også det, man høster mest anerkendelse for. Har de nogensinde fået fat i dig? Jeg har en gang haft 3 måneder simpel fængsel, efter første at sidde 4 i varetægten. Hvad havde du gjort? Ja, man beskyldte mig for at drive sørøveri i Køgebugt. Sørøveri? Jeg har tømt fiskernes roser. Og derpå skulle jeg være gået i land på Amager og have skudt nogle tamme gæs. Jeg blev dømt på indicier. Men havde du da ikke gjort det? Spurgte Anna i sit hjertes indfoldighed. Ja, hvis jeg havde tilstået, så havde jeg kommet i forbedring, svarede generalen med et sviden grin. Men nu vil du aldrig mere, vil Niels? Jeg har allerede foreslået dig, at vi skal se at få et værtshus eller en cigarbutik. Ja, jeg vil helst stå i en cigarbutik. Godt, men for øvrigt kan jeg ikke lide, at du hvert andet øjeblik kalder mig Niels. Mit navn er Nikolaj Kongsted. Hvad for noget? Nikolaj Kongsted. og du har bildt mig ind, at du hed noget helt andet, akkurat som om jeg var en pige fra gaden, det tilgiver jeg dig ikke. Det er personen, ikke navnet, det kommer an på. Hvis du ellers synes bedre om Niels Christiansen, så kan jeg godt spendere et par kroner på navnforandring. Nej, jeg synes slet ikke, jeg kan tilgive dig det. At du ikke estimerer mig? Ah, det var kedeligt, at du ikke kan tilgive mig, for nu begynder jeg at blive søvnig, sagde generalen. Og han gav sig til at synge de gamle kendte vægtervers. Klokken er slagen 11. Nu er det på det tide, man føjer sig til seng. Husbunden med sin pige, madmoren med sin dreng. Hvad Meyers sagde til beretningen om den hjemvendte amerikaner, melder historien intet om, men det er notorisk, at de omtalte møbler nogle uger senere befandt sig i generalens og Annas lejlighed. Ja, så fik han lige bundet en lille krølle på historien, og vi kunne slutte af med det par, vi begyndte med, Nikolaj eller Niels, eller hvad han nu hedder, og Anna. Det var så Universaldirken af Jacob Hansen. En spøjshistorie, synes jeg. Og jeg skal lige sige, at den har I jo hørt her på Radio 24/7 i programmet Farao Cigar, som jeg er i gang med, som jeg er hver lørdag aften. Jeg vil indrømme, at det er en historie, der har sine svagheder. For eksempel så synes jeg ikke, at han rigtig får den afsluttet ordentligt. Og det er en svaghed, han har i mange historier, har jeg bemærket. Der bliver ikke rigtig lukket af. Sløjferne bliver ikke alle bundet. Det er jo godt nok, at vi fik generalen og Anna her til sidst, men der alligevel der hænger så meget tilbage i luften, som man godt ville have vidst noget mere om, ikke? Men det må vi gætte os til. Det kan godt være, det hang sammen med de vilkår, han skrev under. Han var meget, meget fattig og havde tuberkulose og en kone og barn at forsørge. Og hvis han har haft fornemmelse af, at nu kunne han afsætte en historie, så har han selvfølgelig skulle skynde sig og afslutte den. Det er ikke godt at vide, hvad han kunne have drevet det til, hvis han havde haft bedre vilkår og havde levet lidt længere måske. Men sådan skulle det altså ikke være. Han har i øvrigt også skrevet nogle meget fine skildringer fra sin ophold på tuberkulosehospitalet, Øresundshospitalet i København. Det var virkelig ikke sjovt dengang. Der var mange tuberkulosepatienter, så hver gang han var lidt i bedring, så blev han sendt hjem, fordi så skulle der nogle nye ind i hospitalsengene. Så han røg ind og ud af hospitalet. Men jeg synes jo, nu da vi har tid nok til at høre en novelle også af ham, at så skal I høre ham fra hans allerbedste side, synes jeg. En novelle, som foregår på Bornholm, hans fødeø, det er jeg ikke i tvivl om, men det bliver nu ikke sagt direkte noget sted. Det er en stærk historie om ulykkelig kærlighed og en forbrydelse, som den ulykkelige kærlighed medfører. Men der bliver alt vist, synes jeg, og sagt naturligt i små portioner gennem personerne, og der er ikke nogen samfundsovervejelser eller noget, men der er en meget stærk skildring af to personer, som vi ser simpelthen lyst levende for os, synes jeg. Nu skal jeg jo selvfølgelig ikke prakke jer min mening på forhånd. Nu kan I jo selv se, hvad I synes. Men her kommer novellen Elise fra novellesamlingen De Levendes Land, som udkom i 1905, altså året efter Universaldirken. Der lå havet som nu hyrer glitrende spejlflade. Ikke en vind rørte sig. Ikke en sky mørknede himlen. Og dampene steg op af vandet, bulkede sig sammen i valke, lagde sig som et tæt ulden slør over vandfladen og skjulte den for blikket, for i næste stund at stryges bort som en usynlig hånd, en for menneskelige sanser usporlig luftning. Og atter lå havet der, glat og blankt som et spejl, hvidt skinnende som sølv. Et stykke til havs lå de store, tunge edderfugle, de gråbrune hunner og de pralende sort-hvide hanner. De lettede sig på brede, korte vinger, baskede hen over havfladen, jagede hinanden under skrigen og skræppen, og høje, sorte kølvandslinjer rejste sig i deres spor. Længere ude var havet oversået af utallige, fine, sorte prikker, havligt ændernes tusinder, hvis enstonige klangfulde sang lød hed som bølgeskulp mellem klipper og skær. Langt borte fra sig selv, grønhvidet som en svømmende isblok, lå en enlig svane. Dens mage var blevet skudt under efterårstrækket, derfor havde den ligget der vinteren over, og den lå der endnu. Det var højsommertid. Barmhjertige mennesker havde sendt et utal af riffelkugler ud efter den, men den var meget sky. Den holdt sig gerne på en kvart til en halv mils afstand, og det var ikke lykkedes at ramme den. Adder steg i dampene og formerede sig, og havfladens blanke spejl sløredes som et fint tylslør. Kun levede det i lyden af edderfuglenes skræppen og glade plasken og havligt ændernes melodiske sang, der bares hid af vandet. En gammel skanse krummede sin ryg langs stranden. I en fordybning bag den havde Johan kastet sig ned i det korte, tørre, brunsvedende græs. Der var varmt som en grusgrav. Den hede jord gennembagte hans læme, og det hvide flimrende sollys vældede bedøvende ned over ham. Han var tung i sindet og gik hårdt i rette med sig selv. Hvorfor var han så underlig sky og ensom? De andre kale kunne le og fjase, daske pigerne på bagen og knibe dem i hofterne. Han kunne blot stå langt borte og se til, som var han uden læme og lemmer, uden mål og mæle. Men dette skulle have en ende. Elise kom sikkert, og så ville han sige hende, hvor kær hun var ham. Den beslutning havde han nu fattet for over år og dage siden, og hver evig dag havde han opsat dens udførelse til den følgende dag. Nu kunne han ikke holde det ud længere. I dag måtte han tale med hende, det havde han lovet sig selv dyrt og helligt, for ikke atter at tage sin tilflugt til udsættelse. Ja, i dag skulle det ske. Beslutningen stod urokkelig fast. Men just derved vagtes bevidstheden om dens dristighed med på ny øget styrke. Hun var jo ikke som de andre. Hun var en indvandrer. Hun havde ikke de indfødte kvinders værslagende ansigter og hårde kantede træk. Hun havde ikke deres tætte, atroende og beregnende øjne. Hun var større og yppigere end de. Aldrig før, uden i sine drømme, havde Johan set så skøn en kvinde. Hendes smil var øsselt som solen. Det var vidnesbyr om, at hun stammede fra en skønnere, overdådigere egen, hvor menneskene var rige nok til at give sig selv bort. Hendes blik var omskifteligt og uendeligt som det blånende hav. Hun selv buttede som morgenens rose. Elise kom, og alle skønne billeder blev borte for Johan, som en tåge, og hun selv med. Han glemte at gå hen i møde og tale til hende. Men Elise havde ikke set ham. Hun gik ned til stranden, kastede et hurtigt blik til alle sider, og afførte sig sine klæder, som hun lagde til rede på den nøgne solhede sandstensklippe, som her skød sig frem til overfladen. Hun vadede langsomt ud i det blanke, af dampe let slørede vand. Nu og da standsede hun og frydede sig ved synet af sit eget lyse spejlbillede. Nu gemte hun sig bort i vandets lune favn. Nu dukkede hun gentagende gange helt under vandfladen og begyndte derpå at vade indad mod land. Nu er der standset hun for at presse vandet af sit svære gule hår og stryge det bort fra bryster og hofter. Med et fik hun øje på Johan, der havde rejst sig på albuen og lå og stirrede fortabt på hende. Er det dig, Johan? Jamen, vil du gå din vej? Vil du øjeblikkeligt gå din vej? Han rejste sig op, og den tanke slog ned i ham, at alt ville være ude for ham, hvis han nu luskede bort. Han gik ned mod hende med udbredte arme. Elise, jeg holder så meget af dig. Hun var så forundret over hans adfærd, hun blev stående ganske stille og så på ham med vidt åbne, halvt leende øjne. Jamen, så gå da din vej, menneske, at jeg kan komme i land og få klæderne på. Nej, du kommer ikke i land, før du siger, at du ikke er vred på mig, før du lover, at du vil være min. Er du da blevet gal, sagde hun, og hendes kinder blussede, hendes øjne brændte af harme. Er du gået fra sans og samling? Hun vagede hurtigt ind efter. Hun søgte sig en sten op fra bunden. Gå din vej, eller slår jeg. Du er så smuk, Elise. Du er som Gud selv. Gå din vej. Men han blev stående med fremstrakte arme. Hun slog. Han bøjede sig forover for at undgå stenen, men ramtes i isen, så han faldt til jorden. Han blev liggende i knælende stilling. Elise, du er så smuk. Du må gerne slå mig ihjel, men du må ikke være vred på mig. Hun værdigede ham ikke et ord, men gik tæt, ganske tæt forbi ham hen til sine klæder, som hun iførte sig med omhu og eftertanke, langsomt og roligt, som om kun hun og ellers ingen var til stede på den nøgne, solhede strand. Johan var blevet som bedøvet ved synet af Elises blændende lame, der gled forbi ham. Han lå endnu i sin knælende stilling og stammede, Elise, Elise. Han vågede ikke at se til den side, hvor hun var. Elise havde imidlertid fuldført sin påklædning. Hun gik nu hjem efter, uden at se sig tilbage, og han rejste sig og fulgte langt og langsomt bagefter hende hjem til gården. Først nu mærkede han, at hans hals var våd, hans vest og skjorte gennemvåget af blod. Det var blevet hen af aften. Johan sad inden for sit vindue. Hans øjne brændte, og hans hoved værkede. Han syntes, at nu måtte han dø. Men han ville se hende endnu en gang. Han ville tale med hende. Måske var det dog muligt, at hun tilgav ham. Der skulle være dans ude i skovinden. Han ventede, hun ville gå derud, og han håbede, hun ville gå forbi hans vindue med et smil og nik til ham. Han ville tage det som pant på hendes tilgivelse, og han kunne dø i fred. Ved tanken herom sprang hans øjne i gråd. Han hørte lyden af en dør, der åbnedes, og han samlede al sin energi, al sin tanke, i en eneste voldsom viljesanspændelse, som om han derved kunne styre hendes fjed. Hun var trådt ud af døren, tilsløret af en let og lys storblomstret musselinskjole. Hun stod et øjeblik tøvende og uvis om, hvilken vej hun skulle slå ind på. Men Johan sad foroverbøjet med begge knoer presset ind i sine værkende tændinger. Han viskede i tankerne, mens hans læber bevægede sig ganske svagt. Du skal komme denne vej. Du skal, skal, skal. Hun kom. Hun åbnede de buttede læber til et smil, der lyste af stærke og strålende tænder. Hun nikkede til ham, og hun var borte. Men Johan gik frem og tilbage i sin stue, og han lå højt af glæde. Også han ville gå til dansen. Han ville tale med hende og forklare hende alt. Alt. Men ude i skovengen gik dansen, en af disse gammeldags runddanse, der nu for længst er gået i arv til børnene. Inde i kredsen dansede to par, mens de øvrige gik i rundkreds med hinanden ved hånden og sang en jævn og en foldig sang, hvis omkvædet lød. Og er der så nogen, som du haver kær, der træd ham på foden, men ikke for nær. Men dette omkvæd var tegn til de dansende. To af dem trådte atter ind i rækken, og de to tilbageblevende valgte sig hver en ny meddanser eller meddanserinde. Johan var nået ud til skovingen. Som så vanligt stod han i nogle skridts afstand og så til. Men de unge piger syntes godt om ham, de han var en køn og stille kal, og de kunne ikke lide, at han altid holdt sig for sig selv. To af dem trådte hen til ham. Du skal ikke altid stå der og se til. Jeg kan jo ikke danse. Jamen, så må du virkelig lære det. Nej, nej, jeg kan slet ikke. Og snak om en ting, du kan da i hvert fald gå med i kredsen. Og de tog ham ved hånden og drog ham med ind i kredsen. Men Elise dansede hen imod ham, og omkvædet lød, og er du så nogen, som du haver kær, så træd ham på foden, men ikke for nær. Og hun nejede smilende for ham. Johan blev ør af glæde, men alt løb ud i tåge for hans blik. Kun et smil, et glimt af hvide tænder og havblåt lysende øjne og to kinder overgytte af et fint rosenfarvet skær brændte sig ind i hans erindring. Han stammede, rød og forvirret. Jeg kan jo slet ikke danse. Åh, sagde Elise. Måske havde hun slet ikke hørt hans undskyldning. Det sås tydeligt, at hun var vred. Hun vendte sig bort, og øjeblikket efter svang hun sig i dansen over det bløde, spændstige grønsvær ved en stor, flot kalside. Men Johan gik ud af kredsen og ind i skoven. Han omklamrede en knudret e med sine unge arme. Han svalede sin hede pande i stammens fugtige køle mos. Han stammede, Elise, Elise, vær ikke vred på mig. Jeg har jo aldrig kunne sige, hvor meget jeg holder af dig. Kom du i min nærhed, og din kjole blot rørte ved mig, skælvede jeg over hele kroppen. Min røst kvæltes i struben, og jeg kunne ikke få et ord over mine læber. Jeg ville blot tage dig i mine arme og knuge dig ind til mig, men det turde jeg ikke, fordi jeg var bange, at du skulle blive vred. Han gik tilbage. Han ville dog tale til hende. Prøve at sige hende alt, hvad der lå ham på sinde. Men da han kom tilbage, var dansen ophørt, og de dansende gået hjem. Det var søndag aften. Elise var gået til sengs, men hun var ikke som vandfaldet i søvn, straks hun lagde sit hoved til puden. Johan ville ikke ud af hendes tanker. Hun var blevet varm om hjertet, da hun havde set blodet strømme ud over hans hals dernede ved stranden, og hendes læme var blevet blødt af længsel ved synet af hans bedende øjne derude i skoven. Vel var det tåbeligt, at han ikke kunne danse, men det fik hun lære. Hun grundede på, om han, der var middelhøjde, vel kunne stå mål med hende. Ah, måske dog nok. Måske var han endda en kende højere. Hun huskede, at han kun var 18 år, og hun selv 21, og hun fyldte sig med ynk. Men i næste stund tænkte hun sig år frem i tiden, da han stod på højden af sin styrke og skønhed, mens alderen begyndte at skæmme hende. Der var hans smil blevet sejrsikkert og strålende. Der var det hende, der fulgte ham med fremrakte hænder og ydmygt tryllende blikke. Hun blev så urolig. Hun kunne ikke finde hvile. Stod op og åbnede vinduet for den køle nattevind, som puslede derude og nu strøg forfriskende ind over hendes blusende kinder og hede øjenlåg og fyldte hendes kammer med nattens vellugt. Himlen var rødgylden om i nord. Sommernattens lyse skær lå over landet. Hen ad mosen til så hun forårflokken krybe sammen i klump. Natravnen strøg lavt langs markerne, og fra den nære duftende skov lød nattergalens kluk. Nede i engen, mellem ellekrat ved åens bred, gled aftens tåger i dans som lysende hvide kvindelamer. Kirkefløjet vinede og piv på sin rustne hængsel. Ule skrig skar gennem luften. Langt borte lyste den hvide kirkegårdsmur, og Elise syntes at skimte blege dødninge stigende ud over muren. Først nu mærkede hun, at nattens vind var kold og klam af faldende duk, trak sig gysende ind i sit kammer og lukkede vinduet til efter sig. På ny søgte Elise hvile. Hun lå længe, blundende. Med et blev hun atter lysvågen. Ned fra engen hørte hun vibens hæse skrig og svirrende hårde vingeslag. Hendes mund foldede sig ud i et smil, og hendes kinder blev blusende hede. Ja, det er ham. Nu vil jeg lægge mig roligt og lade som om jeg sover med lyse drømme i sind, til han træder hid og dækker min mund med kys, til han smyger sin arm ind under min nakke og tager mig til sig. Og jeg vil skænde på ham, sige jeg havde ej ventet, han kom så sent. Bild ham ind i at søvne, jeg helst vil være i ro. Elise stod op og gik hen til vinduet. Ja, det er ham. Han strejfer om ude i natten, fordi han ikke ved, at jeg længes efter ham. Han har allerede strejfet om i timer, og han vil komme dødtræt og forvirret og gemme sig ved mit vindue, og han vil trykke sin kind mod den kolde rude og hviske sagte, ganske sagte. Elise, sover du? Elise? Hun åbnede vinduet på klem, og hun så en mand snige sig langs husmuren. Der blev hun så angst, da hun måtte klamre sig til vinduesposten. Den kommende trådte nærmere. Er det dig? Er det Georg? Viskede hun angst. God aften, Elise. Du synes nok også, det er synd at sove den lyse sommernat bort. Er det Georg? Sagde hun forvirret. Men hvem ellers? Nu kan ske, venter du nogen? Nej, jeg ville kun åbne vinduet. Tak fordi du dansede med mig, sagde han, lagde sin arm om hendes nakke og kyssede den yppige mund. Hvad er det, du gør ved mig? Han kyssede hende atter og atter, og hans hånd søgte ind under hendes lette natklædning. Så store, smukke bryster du har, Elise. Du må ikke tage på mig. Så runde og faste dine hofter her, sagde han, og tog hele hendes læme i besiddelse med sine hænders kærtegn. Hun førte hans hånd op mod sin barm. Og jeg kommer sådan til at fryse, sagde hun. Ja, jeg må også hellere komme ind til dig. Ja, du har nok aldrig været her. Ja, du skal få lov at se, hvordan jeg bor, men så må du også gå straks igen. Ganske som du vil, sagde han. På denne egn faldt kysten brat af mod havet som en lige og lodret klippemur. Men klippen, som ud mod havet sprang frem i sin nøgenhed, dækkedes oventil af frugtbart muld, og ægerne gik helt ud til randen. Kun var en smal sti ladt til overs. Klippens fod sank på sine steder ned i favne dybt vand. På andre steder havde havet i årtusindernes løb sammenskyllet en smal forstrand, en kystbræmme af grus og sand, der var oversået med skarpe klippeblokke, som frosten havde sprængt ned fra klippemuren. Hister her havde klippen slået revner. Støv og muld havde samlet sig. Frøkorn var fyldt hid, og buske og slyngplanter, ja, endnu enkelte forkrøblede træer, var vokset frem. Enkelte steder var klippemuren sprængt og gennemskåret af smalle, for havet bredt opstigende kløfter. Skår eller bredere, yppigt tilgroede dale, gennemstrømmet af en ørredrig bæk med stærkt rindende rent og klart vand. For oven forvitredes klippen og smuldrede hen. Derved var hister her fremkommet små afsatser og begyndende skråninger. Derfor var klippens bryn bevokset med træer og buske, der på lange strækninger dannede skel mellem den smalle fodsti og afgrunden. Det var en stille nat, 1. august, med dybt indigoblå himmel og guldfunklende stjerner. Træernes toppe suste svagt. Væver og flagermus smuttede ud og ind under de dunkle kroner. En stor fugl tonede frem af mørket, båren af bløde, lydløse vinger. En skarp, ynkelig pipen brød frem af nattens enstonige lydhav, en svag, hastigt skælvende lydbølge, der hurtigt dirrede til ro. Atter hørtes den fjerne brusen af vandets rislen mellem stenene ved klippens fod. Ude på dybet vuggede havet sig i lange, sukkende dønninger, som en elskovssyg kvinde kaster sig hederdid på sit leje, uden at kunne finde hvile. Snart skimtedes fiskerbådenes røde lygter. Snart skjultes de i dønningernes folder. Inde i rugageren, der strakte sig helt ud til stien, hørtes en svag raslen af knækkede strå. En arm skød sig frem, og et spejtende hoved kom til syne. Langt borte slås en dør op på hvid gab. En bred lysstrøm vældede ud i natten. Et buller af drukne højrystede stemmer brød stilheden. Snart efter hørtes tunge, usikre trin. Georg kom gående hen ad stien. De dugvåde rugeaks snærtede ham i ansigtet. Han skød den til side med hånden. Han gik hurtigere til, banden og brummende. Med et udstødte han et skærende skrig. Der hørtes en raslen af grus og stene, derpå en braven og knækken af trægrene og endelig et dumt fald mod stenen ved klippens fod. Johans fremspring havde været så voldsomt, at han selv var glidet ud over skrænten, hvor han nu lå med venstre hånd klamret fast om en hybentjørns tornede stam. Endnu bestandig lød i hans øren en raslen af grus og stene, en knækken og knagen af trægrene, et dumt, forfærdeligt fald og et alt gennemskærende, alt overdøvende skrig. Alverden var blevet bort for ham. Han selv, tjørnen, jordlaget, synes at glide langsomt, men ustandsligt ned i en mørk, bundløs afgrund, hvor intet levede uden han, og så det redelige, alt overskinkerende skrig. Slagen af rædsel knugede han hånden fast om tjørnen, så de skarpe, klodannede tårne kilede sig ind og skar dybe flænger i hans kød. Han kastede sit hoved tilbage og råbte uden ord, en dagtyv, et drog som han. Snart fiskede han, snart får han til søs. Snart arbejdede han for bønderne, og alt blev han hurtigt færdig med, fordi han intet gad bestil. Med sådan udskud, godt var det, jeg slog ham ihjel. Ja, godt. Det var blevet stille om Johan, og han følte fast grund under fødderne. Men på ny kom angsten over ham. På ny skingrede skriget i hans øren, og han værvede for sig det bedste, han formåede. En slagsbror drukken på et vejen. En boler. Hvorledes skulle hun kunne elske ham? Sidste vinter levede han sammen med en halv gammel skipper-enke, og hun måtte underholde ham det udskud. Nej, han har ikke vundet hendes kærlighed. Han har tilsneget sig hendes kærtegn. Derfor var hendes øjne hede og forgrætte. Derfor voksede et frækt og skamløst smil frem om hendes mund, mens hun turede om med ham på baller og kroer. Lyden af stemmer kom nærmere og nærmere. Det var de andre drikkebrødre, hidkaldte af den døende skrig. Ja, herfra omtrent synes lyden at komme, sagde en. Hvis han er styrtet ud her, så er han nu en død mand. Men han kan også være faldet længere fremme på dybt vand, og så skal han nok klare sig ved svømning. Jeg har flere end en gang set ham springe fra øverste rånok på hovedet i vandet. I dette øjeblik passerede de søgende Johan. Hans ene hånd lå helt op på stien. Han erfarede det først nu, da den trådtes af en sinkbesat bred støvlehæl, hvor han skønnede, at han var uden for fare. Han lå som forstenet af ro. Ikke en fiber rørte sig i ham, ikke en nerve dirrede. Nu sagde en af mændene, man skulle satte en smadret matroer i først havde lært Georg at kende i går, som om det ikke var hans største fornøjelse at holde andre for nar. Naturligvis er han blot skrejet for at drive løjer med os. Nej, det er godt nok, sagde en anden af mændene, men sådan skriger et menneske nogle gange kun, når han er i den yderste nød. Sådan skreg Michael den nat, da storsejlet slog ham over bord. Den søgende flok gik videre, og deres stemmer tabte sig i natten. Johan stod op og gik. Nu hørte han ikke længere det jammerfulde forfærdende skrig. Nu hørte han småbølgernes rislen mellem grus og stene, og ude fra dybet dønningernes tunge dumpe sukken. Elise sad på en sten. Johan stod oprejst foran hende, og han sagde, jeg troede, du ville have mig nu. Jeg troede, at intet skilte os nu, da jeg slog ham ihjel. En gang ville jeg, og der kom du ikke. Nu er det for sent. Da jeg første gang så dig, havde jeg allerede kendt dig i umindelig tid. Jeg synes, at du tilhørte mig som en del af mig selv, og sådan måtte det altid blive. Du skulle komme til mig. Du skulle tale til mig dengang, Johan. Ja, hvis jeg havde kunnet. Men jeg kommer til at ryste over hele kroppen, blot du så på mig. Og rørte du ved mig, kunne jeg skræde højt, rev dig til mig og kaste dig om på jorden. Jamen, hvorledes skulle jeg da kunne tale til dig? Jeg måtte jo gå bort og se på dig langt bort fra. Hvor blot ikke alt det, der undskidt. Du skulle vente på mig, men jeg tilgiver dig. Du skulle være hos mig. Du skal være hos mig, og jeg vil kysse din mund ren og smuk på ny. Det, som var, skal ikke mere få rum i vores tanker. Det er for sent. Har du aldrig været uden strålende solskinsdag, og en tung sort sky er rullet op over himlen? Al farve stryges af engens blomster. Fuglesangen sagtner og dør hen, og menneskene bliver ængstlige og søger skjul og ensomhed. Sådan er det nu gået mig, og jeg rejser bort herfra. Tia kom til at fryse. Jeg fryser altid. En hver har sin egen natur, og det, som skal ske, sker. Men du vil engang vende tilbage til mig, og jeg vil vente på dig og tage glad imod dig, når du kommer. Ja, hvis ikke alt det var sket. Men nu vender jeg aldrig tilbage. Elise var rejst, og Johan var blevet tilbage ene og ensom. Han er det endnu, skønt der er gået overringer siden da. Vel sandt, han har taget en kvinde i sit hus til at lave maden og redde sengen, og hun har født ham børn. Men han regner dem ikke for sine egne. Han sender dem bort, at de ikke som fremmede skal tage pladsen op. Johan er allerede grånet ved tændingerne, og han er begyndt at sove til middag. Men han tror og venter bestandigt, at Elise engang skal vende tilbage til ham, så ung, så smuk og dårende, som da han i sin tid kendte hende. Derfor er årene glidet sporløs hen over hans sind, og folk kalder ham den lykkelige. Ja, det var altså en novelle af Jacob Hansen fra 1905, fra novellesamlingen De Levendes Land. Og så er der ikke lang tid til, at nyhederne kommer, og dem skal vi selvfølgelig lige have, men jeg læser selvfølgelig som sædvanlig videre, også i den sidste time frem mod midnat. Og jeg tror, jeg vil gribe fat i det, som egentlig gav mig ideen til at læse Jacob Hansen, nemlig Edgar Allan Poe, den amerikanske forfatter, som jeg fandt to tykke bind af, udvalgte fortællinger af Edgar Allan Poe fra 1907 og 8, oversat til dansk af Jakob Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.